الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. سورة ملك یہ ذکر کو پس سورة تحریم نا د دیوژن چری کې حقوق د زوجینو ذکر شو، چری ته حقوق العباد وی، سورۃ ملک وی چې حقوق الله پکې واوري، چې د الله سو حقوق دی پتا زبان دی. مداو چې ترغیب مخکې اطاعت د رسول ته بیان شو دواړو صورتونو کې، چې د پیغمبر تابعداري وکړي او د سره معاونت وکړي، د الله دین رسي هغه کې ورسره امداد وکړي او مشکلاتو ته مجوړه وي. سورہ ملک کی ترغیب توحید تا بیانی، بلی چیدی پیغمبر تابداری و معاونت حقیقت کی دلالہ دا توحید معاونت. در مداو جسر تحریم کی تخویف ذکر کو بالنار، یا ایو اللذین آمنوا قو انفسکم وعلیکم نارا، ځان بچ کې دا وی ور د جهنم نه. چا ډیر سخت دی وقود الناس والحجاره، په دې صورت ملک کې پاره تخویف کې ترقی کوي، هلته د ملائکو سختی بیان کړ چې ډیر غوسه دي، علیها ملائکه غلاظ شداد. دلته به وی اتم آیات کې چې اور په خپل غوسه دي، تکادو تمیز من الغیظ، تمره چې د غوسې نه چوي. سلورم دا چیر تکی دا ملائکو سختی ذکر کرا، چو طبیعتون سختی غلازن، قوتون سختی شدادن. ندی صورت کی وی صورت ملک کی چیغا سختی سکے، ار وقت با دا جانمیان نتفوس کی چی علمیاتکم نظیر. پدی باغ جهنم نمیان ډیر تنګی چې خدای اس سختی سکه چې اوس دی تنګ کړی او ور وحران ته پوس کوي. اتم آیات کې سورې ملک وی چې سألهم خزانتها لم یاتکم نذیر، هغه ملائک پته نه تپوس کوي چې تاسو ته څوک نور راغلی يرون کې هر ځای ته دغه تپوس ده. پنځم دا چې مخکې صورت کې وي چې قرابت چې دی که نه ډېر نږدې قرابت وي، نو هغه نه چاله نفه ورکوي. لکه اول مثال کې خزید نوح علیہ السلام او خزید لوط علیہ السلام لیسا پیدا ورن کرن او نو نقصان ورکی دویم مثال کیوئی چه حضرت آسیہ لیا او حضرت مریم لیسا نقصان ورن کرن دی صورت ملک کے بوئی چه تبارک الذی بیده الملک نفع و نقصان دا اللہ پلاس کی بغیر داغنہ نسوک چاہتا نفع رسولشی و نسوک ضرر رسولشی بیده الملک دچا پلاس کی خیر و شر نشتا نفع و نقصان نشتا شپگم دا چه مخ کی صورت کے طلاق کے آخر کی ذکر کریو جَلَّا الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللَّهُ وَاسْمَانَ پیدا کری ازمکو دی صورت ملک کے بعد پین زمایات کے داغی وضاحتو کی دریم آیات کی چل الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا طبقی طبقی پیدا کری اوی معنی مطلب ذکر کو تک مخ کی صورتون اگر کدو ہو پیوی صاحب سورہ طلاق و تحریم دوارو مضمون یو جمہور انتظامیہ و اصلاح معاشری نو دی صورت دوارو سر مناسبت شتا وم داو چې مخکې د سوره حدید نه سوره تحریم پورې لس سورتونه چې وو هغې کې دوه مسلې روانې وې. دوه مسلې ذکر کېدې: جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. سوره ملک کې د هغې ثمره بیان کړه چې دا جهاد او انفاق کې د الله څه حکمت دی. نوی دویم آیات کی لیبلوکم ایوکم احسن عملا دے مطلب دے دے امتحان دے تا سبان دے چل اللہ گوری چی خیستا عمل لچاشا تا جی آیت و انفاق دے وکنور اعمال لی دید پارے لازم کری دی لیبلوکم بلداو چل تیمخ کے دوار سورتنو کے دا علم او دا قدرت ذکرو کڑیر علم او قدرت سور اطلاق ختم کڑیم پدا گئیو چن اللہ قد حاتا بکل شین علما ان اللہ علا کل شین قدیر سور تحریمی ابیا شورو کڑیم پدا گئیو دی صورت کې دا غي دواړو صفاتونو سماره بیان کړه د علم او د قدرت سماره بیان کړه چې بيده الملک وعلى كل شيء قدير. د دواړو مطلب دا چې اختیار د الله دی بل چا سره نشته. بلعام مناسبت داو چه تفصیل مخکیو شو لس صورتون بیان شو پا جدا مضمون چگا مقاصد نو نووس مقاصد تروجو اکڑا چگا توحید دے او بل داو چه مخکی دلیل عقلی نو بلکه اصلاح د معاشری و نو د دې صورت نه اصلاح د عقیدی شروع کوي. مفصل صورت ملک کې په دې باندې عقلی دلیلونه بیان کی په دې مسله باندې ومسله تبارکه عقلی دلیلونه یولس لوی قلم کې به ترغیب ورکی چې دا ورسوي ورسوي دې کې سستی ونشي. حق او معارج کې او په دې تخویفونه بیان کې چې کدام پرې خوځنو قومونو حال وګورای کنه. حادیان سمودیان دا و ذکر کوي علاق شو دوالو صورتونو کې تخویف. نوح او جن کې بیا په دې نقلي دلیلونه نوح علیه السلام نه د جناتونه اشپاک صورتونه یو باب دی ټول کې دې مسلې ذکر دي. د صورت دعوه ده نفی شرک فی البرکات. تبارک الذی بیده الملک نفی شرک فی البرکات. ځکه دا ډیره زړه عقیده ده پخوانی ډیره چې خلقو بغیر د الله نه په مخلوق کې هم برکت ګڼلی وه. هر څوک خو بس دا عقیده وه دې خبرې وې چې د پلاني د برکت نه دا کار وشو کنه زه خو نه کېدخه دا خود پلانی دا برکت نوشک. بعد دا خبر دا مخلوق تا وقت نا تروس پوری پخلی کی کیوتی دا پوئی گی نا پسان باند او خبرتی نوزی حبس نسبت کی چی سکاروشی دنیا کی لگ مشکل کار بھئی کنا چرچا بنشو کولی نو تپوسم خلق قیدی دا پارمڈنی کنخا دا مسئلی تپوس نکی دا قیدی تپوس نکی او دا دی تپوس کئی چلک دا کار سنگوشن دا کشمیر مسئلی وانا حل کئی دا ویر دا خوب دا پلانی دا برکت روش بکن اگر برکت راویستنو مسئلی حل شو دا دی رپو خوانے آخی دا اته روزه چلیږي په دنیا کې خان. نو دعوت دې صورت ته نبي شرک فی البرکات بیا وروسته په ځایلو کې دی وژن دا بیان شي خان چې دا ولي دا دعوت دې صورت ذکر کړه په دې دعوا باندې یو لس دلیلونه دي اغی دریو دلیلونه تا دلیل عام ویلشی عام ناغی والی ذکر کردی دی یو بید علم عام دلیل دلیل پی اختیار کسو شیدی چنشتا پتول عالم باندی حاوی دی دویم وولا کل شین قدیر دریم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم چې موت او حيات وي نو څه پکې راځي دا دري دلیلونه عامه ذکر کوي چې دین هیڅ شی نه د خلاص ښه د الله د بادشاہ نه څه خلاص دي د الله د قدرت نه څه بار دي د موت او حيات نه څوک بچ دي نه ندیت عام دلائل وی او اتو خاص ذکر کی اتو دلیلونا نیو داغینا دریم آیات کی دی الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ تِبَاقًا اغا ذات چوو اسمان نے پیدا کری طبقی طبقی دویم دلیل پینزم آیات کی دی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بمصابيح استقلم دي حضرين بیا په تیار لسمات کې دي جواسر قولكم او جهرو به ان عليم بذات الصدور پار سو باندې پوي سلورم بیا بین لسمات کې دي والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وکلو من رزقین پینزم بیا نل سمایات کی دی ولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن شپگم بیا ذریشتم کی دی قل قل قل هو الذی انشاکم و جعل لکم السمع والابصار والافئدہ اوم ورپسیس علی رشتم کی قل هو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون اوتم اخر کی دیرشم کی قل آرائیت من اصبح ماؤکم غورا ومن یاتیکم بماء معین تاکو یولس دلائل دی فدعوید سورة ملک باندی چی برکات دا اللہ دی میان میان کے تخویفات اخروی دنیاوی و ذکر کئی زواجر او سمارا نو تخویفی ذکر کرلے دیر تفصیلی شپگم آیات کے وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیها تخویف اخروی دیر اگدو ابیا اور پسی بشارت چې اخلاص شي فسوح قل اصحاب السعير سرا نور پسی بشارت ته ذولسم کې ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير بیا اور پسی تخویب دنیاوی ذکر کې دنیاوی دو دل آمنتم آمنتم اللہ یو سرانا بچ کے دے شے کتا سوئے چی قیامت بکا لئی اللہ یو قیامت نا وہ سو سوار لسم کے آمنتم من فی السمائے ان یخسفا بکم الارضان بلے بچ بشے دا غزاتنا چی اسمانوں کی خدرت تے خزمکتی نوم خلاصا نزا ان یخسف بکم الارض ارش پزلزل رازی فیضا ہی تمورو اور گا اخو بلا بل شانتی کا او بلا کدھا میچنے وہ شانتی چور لی ادویم آمنتم من بسمائی ان یرسل علیکم حاسبا لالا پاتی دی خان کانی بہم وری دې تخویب دنیاوی وی ښه چې الله وی دنیا کې رانه بچ کېدی شي بیا زجر دې په انکار توحید سره دوه ځله امن هاذا الذی دا کوم پلار دې ستاسو چې وازونه او تکوي چې رحمت شي هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن دې تاجت نشته هغه بدله مدد درکې امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا کجر الله در باندې خپل روزي بند کینو بیا ودل څوک در کوي سمره ذکر کوي د ټولو دلیلونو دلته ښه چې الله وی سمره ده شو چې حق او باطل جدا شو ادا سو پی جن دی شو چیز شک نپاک خبر ہے دولی افا من یمشی مکبن علا وجیہیم اگا مشرک چروان دینو سرکت دی اخبی پی بردیم باطل دیتا ہوئی خواد ہر باطل کاردہ سی الٹائی نو مشرکم الٹا دے خدا و قیامت کی بیاولی دیشی خواد دلتا نا الٹا روان دے اللہ و تو یوسوی دے بل سکے اللہ و تو برکتو نظم آدی عزدان لدنیا کی لبرکاتو دا پارکتلی اما يمشي سويا على صراط مستقيم حق پرست ګورا سمرا سید روان دي سمرا په نقش روان دي د ځواله یو شانتي بیا طریقې د تعلیم ګورا قل هو الذي يوا ذراكم قل هو الذي انشأ ابي اور فزيزه جر ده په انکار د قیامت داسې ظالمان دي کنا ډو یره پکې نشته ويقولون متى هذا الوعد ذا وي کلي دا قیامت چې مونږ هر وخت یې راوي متى هذا الوعد کله وي خان قل انما العلم عند الله وإذا خبر زمان دي نذير علم الله سر وإنما أنا نذير مبين زمان ذا خبل كار تبوز كوا نذير رالي قلي شوية طريقية تبلیغ دوا قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي ورحمنا فداس طريقة وطوايا جي زد كرانشي حسنشي نو پزان راواله وا خبره پزان راواله چې خلکو تبوس کوما کچره الله مال را دا کې یو څوک چې زما سره دی تاسو وای چې تاسو ټول خراب یې کنه ټول ته دا نسبت کوار زمانه کې داسې وي دا خلک وی خراب شوی نو کچره الله ما هدا کې یو څوک چې ما سره دی او یا رحم کوي په مونږ باندې ومن يجير الكافرين ذان غمو کې مونږ پرې ده مونږ په الله اعتماد دی او دا پاره پیسې له خوشاله یو اهلکنی الله او رحمانا ولیکن ذان غمو کې چې تاسو به سو خلاصې من عذاب الیم زه جواب چې قل هو الرحمن و آمنا بی علی توکلنا دا مسئلہ ومنه دا چه سبب دا نجات تیغا ایاک نعبدو ایاک نستعین خوب بل لباس کی پیش کرے قل هو الرحمن ایاک نعبدو فالے توکلنا و ایاک نستعین دمون خدا عقیدہ دنو زکاهم یقین دی چه اللہ با ہم بچ کی خوا فستعلمون من و فی ظلال اذهم طریقہ قل ارایت من اصبح ما وكم غورا کوسل ادا سوکی چستا زندا نعمتونه واخل کده بدن نعمتونه دی که بهر نور مال اولاد ته خوشالی ده هر څه ده نواخ همیا تیکم بما این ماین بل سوکشته چې دری کیدل من اله غیر الله یاتیکم به سوک دی چه دا بدل دا نو دا صورتو زیر شیعاتو نو پدی طریقه بانده حضرت شیخ باوی چه یولس دلیلو نه ذکر کو چه اللہ رب العزتوی دی یولسو میں زوان زنی یو لسم ازوان نشتا یو لسم ازوان خواهد چه دا یو لس دلیلو نه یاد کلو انتاو سلی غلط کلی کنخا پا دعوی دا برکت باندی یو لس دلیلو نه عقلی او سره تعلیمات و تخویفات و بشاراتو نه چلکه دا مخ کی صورتو نه بشانتی پا کراج مکلی دی انور د دې فضائل سو قوی او سعد ضعیف او دا زید دینونه تر شپږو پورې هغه بیا ان شاء الله تفصیل سره بیان